इधर देखो उधर देखो यहाँ देखो वहाँ देखो इधर देखो उधर देखो यहाँ देखो वहाँ देखो बस इतनी इल्तिजा देखो यहाँ देखो वहाँ देखो बस इतनी इल्तिजा मेरी बस इतनी इल्तिजा मेरी मुझे देखो जहाँ देखो इधर देखो उधर देखो यहाँ हमारे मेहरबान देखो, मोहब्बत से कभी हम यहाँ।